wskazówka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 3 lata po wypadku z udziałem limuzyny byłej premier, sąd ogłosi wyrok. Prokuratura chce dla oskarżonego roku ograniczenia wolności. Obrona wnosi o uniewinnienie. Ponad 500 000 Polaków zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do spisu wyborców dopisało się 150 tysięcy osób. 40 stopni, a ma być więcej. Fala upałów nęka Amerykanów. Wyrok w sprawie zderzenia Fiata Seicento z kolumną Biura Ochrony Rządu wyda o 14:00. Sąd w Oświęcimiu. Poszkodowana w tym wypadku była ówczesna premier Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR-u. Na ławie oskarżonych zasiada kierowca, któremu prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie wypadku. W mowie końcowej prokuratura zażądała dla oskarżonego roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania miesięcznie 20 godzin prac społecznych. Obrońcy wnieśli przed sądem o uniewinnienie. Do wypadku doszło na początku 2017 roku. Od tego czasu toczyło się śledztwo krakowskiej prokuratury i proces przed sądem w Oświęcimiu. Jak wynika z akt sprawy, rządowa kolumna 3 samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło, w okolicach dworca kolejowego w Oświęcimiu wyprzedzała Fiata Seicento. Jego kierowca, Sebastian Kościelnik, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 500 000 Polaków za granicą będzie uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Tylko przed drugą turą do spisów wyborców dopisało się ponad 150 tysięcy osób. Zdecydowana większość zagłosuje korespondencyjnie. Rzeczniczka MSZ-u Monika Szateńska-Luft informuje, że wszystkie pakiety wyborcze zostały wysłane. Wszystkie urzędy konsularne będą przyjmowały koperty zwrotne od operatorów pocztowych i kurierów do momentu zakończenia głosowania, czyli 12 lipca do godziny 21 czasu miejscowego. Dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców w krajach, w których dopuszczono głosowanie osobiste. 8 osób zaraziło się koronawirusem podczas przyjęcia z okazji pierwszej komunii świętej w Wieniawie na Mazowszu. Jeden z gości chorował na COVID-19. 37 uczestników przyjęcia przebywa na kwarantannie, 17 pochodzi z powiatu przysuskiego, mówi dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze Jolanta Wilk. Z czego 8 osób jest dodatnich. Natomiast pozostałe osoby, 9, czekają na kolejne wyniki badań. Ognisko mamy opanowane. 20 innych uczestników przyjęcia z innych powiatów skierowano do miejscowych stacji sanepidu. Prokuratura czeka na pełne wyniki badań toksykologicznych kierowcy autobusu, który we wtorek spowodował wypadek na warszawskich Bielanach. Wczoraj śledczy podali, że w organizmie mężczyzny wykryto substancje psychotropowe. Był zatrudniony w firmie Arriva, która obsługuje kilka linii w Warszawie. Opinia z zakresu badań toksykologicznych u kierowcy autobusu potwierdziła obecność substancji psychotropowej pochodnej mefedronu. Jeszcze we wtorek Arriva przebadała kilkunastu kierowców powszechnie dostępnymi narkotestami, które dały wynik negatywny, ale firma planuje przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych, mówi rzeczniczka Joanna Pażniewska. Mamy prawie 600 kierowców. Jesteśmy na etapie przygotowywania pod kątem logistycznym. W drugiej połowie maja w firmie rozpoczęła się planowa kontrola, która wykazała pewne nieprawidłowości. Mówił główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Około 120 kierowców jest poddanych dokładnej analizie, między innymi w zakresie, czy przestrzegane były normy czasu pracy. W środę rozpoczęła się też kontrola w 3 firmach świadczących usługi komunikacyjne w Warszawie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Fala upałów w Stanach Zjednoczonych. Temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadeszła najpierw do południowo-zachodnich Stanów. W Phoenix w Arizonie od miesiąca maksymalna temperatura przekracza 38, a od 5 dni 43 stopnie Celsjusza. Upały panują także w południowej Kalifornii, Nevadzie, Utah, Teksasie i kilkunastu innych stanach. Meteorolodzy zapowiadają wysokie temperatury w całych Stanach Zjednoczonych co najmniej do końca miesiąca. Niemal połowa kraju znajdzie się w strefie ryzyka ekstremalnych i niebezpiecznych upałów. Według prognoz w piątek w Arizonie słupek rtęci dojdzie do 46, a w sobotę do 47 stopni Celsjusza. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Ja pytanie. Lechia Gdańsk zagra z Krakowią w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Drużyna z Trójmiasta zremisowała wczoraj z Lechem Poznań 1-1 i o wszystkim zadecydował konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali zawodnicy Lechii, ale warto podkreślić, że mieli sporo szczęścia. Gospodarze w pierwszych trzech seriach nie mieli większych problemów ze strzeleniem gola, ale potem coś się zablokowało. Nie trafiali Marchwiński, Ramirez i Jóźwiak. Finał odbędzie się 24 lipca na stadionie w Lublinie. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. W lidze angielskiej pewny mistrzowskiego tytułu Liverpool wygrał z Brighton 3-1. Manchester City pokonał Newcastle 5-0, a West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał z Burnley 0-1. Ciekawie też w Hiszpanii, bo znamy pierwszego spadkowicza. To Espanyol, który wczoraj wieczorem przegrał derbowy mecz z FC Barceloną 0-1. Tego jedynego gola strzelił Luis Suarez. Teraz żużel, bo za nami drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. Zawody w Bydgoszczy wygrał Leon Madsen, który pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków, Bartosz Smektała, zajął wczoraj 9. miejsce. Kolejne zawody w Gnieźnie. Piotr Lisek skoczył o tyczce 5 metrów i 62 centymetry i zajął 3. miejsce w mitingu w Karlstadt. Zwycięzcą został rekordzista świata Armand Duplantis, który pokonał wysokość o 10 centymetrów wyższą od Polaka. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo w Stanach Zjednoczonych została wznowiona Liga MLS. Mistrza wyłoni turniej, który formatem przypomina Mistrzostwa Świata. Mecze odbywają się w parku Disneya na Florydzie. Na pierwszy ogień poszli zawodnicy Orlando City i Inter Miami. Decydującą bramkę w tym spotkaniu zdobył Nani w 97 minucie. W USA nie brakuje jednak głosów, że turniej na Florydzie może zostać niedokończony. To ze względu na wciąż niebezpiecznie szerzącą się pandemię COVID-19. Z tego powodu z udziału musiał wycofać się zespół FC Dallas. Pomimo tych przeciwności, turniej zapowiada się z pewnych względów wyjątkowo, mówi dziennikarz z Nowego Jorku, znawca MLS Tomasz Moczerniuk. Będą cyfrowe reklamy się pojawiały na ekranach telewizorów. Będzie można usłyszeć piłkarzy rozmawiających ze sobą na boisku. Być może gdzieś tam podsłyszeć to, co trener będzie mówił do piłkarzy. Takie rzeczy były testowane w meczach gwiazd w ubiegłych latach. W Orlando zobaczymy 5 Polaków. Reprezentanta Polski Przemysława Frankowskiego, Adama Bukse, Przemysława Tytonia, Jarosława Niezgodę i Kacpra Przybyłkę. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie, bo zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak będzie w ciągu dnia, miejscami tylko przelotne opady deszczu. No i temperatura maksymalna 16 stopni w Zakopanem, 18 w Koszalinie, 19 w Suwałkach, Szczecinie, Gdańsku, Jeleniej Górze, 20 w Olsztynie, Gorzowie, Poznaniu, Białymstoku, Zielonej Górze, Opolu i Przemyślu, 21 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu, a w Krakowie dziś najcieplej 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dam im jeszcze noc. jesteś jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie idź spać, tylko nocą, nocą tak. Dlatego nocą, nie idź spać, tylko nocą, nocą ze mną tańcz. Szary świt wpędzi zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, jesteśmy w salonie, w którym dywanem jest trawa, bo to jest ogródkowy salon Polityczny Trójki, a gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, bardzo przyjemne miejsce, pani redaktor. Panie ministrze, może pan wie, gdzie jest dzisiaj i co robi Jarosław Kaczyński, o którym ciągle mówi Rafał Trzaskowski, a głównie mówi to, żeby zszedł ze sceny, że jeśli wybory wygrałby kandydat Koalicji Obywatelskiej, to Jarosław Kaczyński zniknąłby z polityki, bo zdaje się, że taka jest nadzieja prezydenta Warszawy. Na szczęście Trzaskowski nie wygra. Przekonamy się o tym w niedzielę wieczorem. Jarosław Kaczyński wykonuje swoje polityczne zadania. My postanowiliśmy, wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, pracować do końca tej kampanii w swoich okręgach wyborczych. Ja też do pani redaktor tutaj zjechałem prosto z Pomorza i wracam na Pomorze na ostatni dzień kampanii. Jarosław Kaczyński jest posłem wybranym z Warszawy, na pewno się tutaj spotyka z ludźmi w swoim biurze poselskim i utrzymuje kontakt. To jest naturalne jako lider Zjednoczonej Prawicy, lider Prawa i Sprawiedliwości, utrzymuje kontakt ze sztabem wyborczym Andrzeja Dudy, który też tutaj w Warszawie pracuje. Wczoraj w Szczecinie Rafał Trzaskowski niczym Martin Luther King mówił, że ma marzenia, właściwie wiele marzeń. Jedno, marzy mi się kraj, w którym wszyscy politycy wiedzą, że Ziemia jest okrągła, że dzieci trzeba szczepić, że człowiek może zrujnować swoją planetę swoim postępowaniem. Marzy mi się takie państwo, w którym w Pałacu Prezydenckim słychać śmiech dzieciaków, widać mnóstwo miłości, a w nocy para prezydencka śpi wtulona w siebie, a nie odbiera telefony od jednego smutnego pana. Czy jest pan pod wrażeniem tego wystąpienia, jak się akurat, pan taka retoryka podoba? Akurat w tym czasie, kiedy Rafał Trzaskowski niczym Martin Luther King te marzenia wyrażał, słyszałem śmiech dzieciaków w Pałacu Prezydenckim w czasie wystąpienia specjalnego prezydenta Andrzeja Dudy, bo tam całe rodziny się zjechały, żeby tego wystąpienia wysłuchać. I to było wystąpienie adresowane do ludzi o podobnej wrażliwości politycznej jak my, którzy mają takie marzenia jak my, żeby Polska była krajem, w którym nie ma pogardy wobec zwykłego, prostego człowieka, w którym nie wyraża się pogardy wobec prowincji, w którym uznaje się wyniki demokratycznych wyborów, a nie uruchamia kilka lat trwający przemysł pogardy i uprawia się totalną opozycję. Marzy mi się kraj, w którym mamy do czynienia z opozycją merytoryczną, z którą można normalnie i spokojnie rozmawiać, a nie uprawiającą właśnie tylko i wyłącznie negację. I marzy mi się kraj, w którym władza jest po to, żeby realnie pomagać ludziom, a nie po to, żeby tworzyć jakieś zamknięte oligarchie polityczno-biznesowo-medialne, jak było przed rokiem 2015, a demokracja staje się czystą fasadą. I myślę, że gdyby Rafał Trzaskowski osiągnął to, do czego teraz dąży, to niestety takie zagrożenie by znowu wróciło, właśnie powrotu takiej oligarchii. Prezydent Andrzej Duda zaproponował wczoraj spotkanie po wyborach, głównie PSL-owcom i Konfederatom. I stworzenie Koalicji Polskich Spraw, lider ludowców powiedział, nie dam wciągnąć PSL-u w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast Konfederacja chętnie porozmawia z prezydentem, niezależnie od tego, kto nim będzie. Bez głosów części Konfederatów i ludowców trudno będzie wygrać 12 lipca. Polskie sprawy dzisiaj są oczywiste. Wychodzimy z kryzysu zdrowotnego, przed nami kryzys gospodarczy, który już właściwie trwa. Wychodzimy z niego najlepiej w całej Europie i to nawet wczorajsze wskaźniki Komisji Europejskiej to pokazywały. I mamy szansę wyjść z tego szybko. Dziś w tegoroczny spadek PKB będzie 4,5%, ale przyszłoroczny wzrost 4,5%, czyli tak jak było przez dobre ostatnie 4 lata. I warto wokół takich zadań się skupić, warto rozmawiać z tą częścią opozycji, która nie jest negatywnie nastawiona totalnie, a myślę, że właśnie tak można traktować te środowiska, które pani redaktor wymieniła. Myślę, że można wśród wyborców tych ugrupowań znaleźć ludzi o podobnej wrażliwości ideowej, jak nasi wyborcy, jak wyborcy Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Więc Andrzej Duda wielokrotnie udowodnił. Panie pośle, ale nie ma się co oszukiwać. To jest też zagrywka wyborcza. Akurat w tym momencie propozycja spotkania po wyborach. Ale to jest poważna oferta, można rozmawiać. Pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie udowadniał, że na takie spotkania otwarty jest w czasie swojej 5-letniej upływającej już kadencji. I to jest po prostu konkretna oferta, żeby jakąś wspólną agendę. Ale czasem też udowadniał, że nie spraw. Bardzo jest gotowy, ponieważ przypominam sobie, że wielokrotnie opozycja apelowała o zwołanie w różnych sytuacjach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i to było bez odzewu. Bo akurat to jest ciało, które się zwołuje w sytuacjach absolutnie nadzwyczajnych i nie było takich powodów, żeby taką radę zwoływać, a opozycja chciała, nie wiem, przy kamerach jakieś show odprawiać. Natomiast nie zgadzam się z tą tezą, że nie był otwarty. Zawsze jak ktoś go poprosił o spotkanie, to takie spotkanie się odbywało. Polskie sprawy trzeba wspólnie starać się definiować. Jest coś takiego jak działanie na rzecz dobra wspólnego. To dobro wspólne trzeba umieć definiować i to jest oferta, żeby to wspólnie zdefiniować. I nawet jeśli się jest w opozycji, to w kluczowych sprawach po prostu próbować współpracować. Taka ciekawostka, ale znamienna. Ziemowit Gowin, syn byłego premiera, zachęca w mediach społecznościowych do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. To chyba jest najlepszy dowód, jak głębokie są podziały, które przebiegają nawet przez rodziny. Czy uda się je troszeczkę zmniejszyć? Taką rzeczywistość myślę, że każdy z nas zna, że w rodzinach też występują tego typu podziały polityczne i różne, również pokoleniowe, odmienne wybory o charakterze politycznym, ale nie sądzę, żeby było przyzwoite takie wgłębianie się w te sprawy i rozliczanie poszczególnych rodzin, zwłaszcza rodzin z publicznymi nazwiskami, z tego, jak poszczególni członkowie tych rodzin głosują. To nie jest zgłębiania się, tylko pan Ziemowit Gowin, jak pan wie, popełnił rap, który odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych swojego czasu i dlatego stał się osobą publiczną, nie tylko ze względu na swojego ojca. I w sposób odpowiedni ten utwór i ten występ skomentował jego ojciec i na tym poprzestańmy. Rafał Trzaskowski, jeśli wygra wybory, deklaruje wolę współpracy z rządem w sprawie unijnego budżetu, zapowiada też współpracę przy, jak mówi, sensownych rozwiązaniach, ale będzie wetował dalsze zmiany w sądach i innych niezależnych instytucjach. Nie dopuści do podwyższenia podatków. Mówi też, że wymusi na rządzie wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla frankowiczów oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Jak pan sobie wyobraża tę współpracę? Nie bądźmy naiwni. Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski, gdyby znalazł się w Pałacu Prezydenckim, doprowadziłby do tego, że do tego ważnego urzędu państwowego wraca Platforma Obywatelska, wraca Donald Tusk ze wszystkimi emocjami charakterystycznymi dla tego typu polityków. Będziemy mieli wtedy totalną wojnę, nie będzie współpracy w czasie trudnym, w czasie, kiedy trzeba wychodzić. Ale jak to wraca Donald Tusk? Oczywiście, jako mentor, czy nie, jako osoba, która będzie miała wpływ na ten ośrodek władzy, bo Rafał Trzaskowski jest wychowankiem Donalda Tuska i nie miejmy złudzeń, będzie po prostu jedna wielka, totalna wojna między Pałacem Prezydenckim a rządem. My mamy silny mandat społeczny do sprawowania władzy rządowej w Polsce. Pół roku temu odbyły się wybory, uzyskaliśmy najlepszy wynik w 30-leciu, jeśli chodzi o wyniki wyborów parlamentarnych i będziemy do końca kadencji sprawować tę władzę, więc taki też jest wybór dzisiaj między Polakami. Albo spokojne wyprowadzanie Polski z kryzysu gospodarczego i kontynuowanie tej dobrej polityki gospodarczej i społecznej, która była w ostatnich 4 latach, dobrej dla ludzi, albo klincz polityczny i wojna wypowiadana z Pałacu Prezydenckiego rządowi i kwestionowanie wszystkiego. Pani redaktor, czyli oni nie mówią... nie wierzy pan w tę dobrą oczywiście, wolę że nie wierzę, bo mam na ofertę to, współpracy? Nie wierzę, bo mam na to dowody, pani redaktor. Oni mówią już od wielu miesięcy, co dane nie będzie zabrane. Proszę zobaczyć, zdobyli kawałek władzy w Senacie, niewielką większością i już próbowali zablokować 13. emeryturę. Więc proszę nie wierzyć tego typu zaklęcia. To są niewiarygodni politycy, którzy wielokrotnie w wyborach poprzednich różne rzeczy ogłaszali, zaklinali się. A ta blokada chyba z innych powodów, ale już nie wnikajmy to teraz. Ale była próba. Czyli ja stawiam jednak tezę, że to, co dane ludziom, społeczeństwu w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, będzie jednak odbierane, gdyby nasi oponenci, zwłaszcza z tej części opozycji, jaką jest totalna opozycja pod szyldem Platformy Obywatelskiej, i doszłaby do władzy. Panie ministrze, czy rząd po wyborach powinien zrealizować zapowiedzi PiS-u dotyczące repolonizacji mediów? Jeśli o tym dyskutowaliśmy, to o dekoncentracji właścicielskiej w mediach. O tym rozmawialiśmy, bo no rzeczywiście... Tak, ale teraz w tej kampanii nawet stał się problemem udział kapitału obcego w różnych drugim, medialnych przedsięwzięciach w Polsce. Jedno z drugim jest powiązane, bo tak się składa, że akurat w obszarze mediów, zwłaszcza prasowych, ale nie tylko, kapitał, który zdominował te media, pochodzi z jednego konkretnego kraju, z Niemiec. I to jest problem, bo żaden duży, poważny kraj Unii Europejskiej, ani Francja, ani Wielka Brytania, ani Niemcy, Wielka Brytania już poza Unią, ani Niemcy, ani Hiszpania, ani Włochy nigdy by na coś takiego nie pozwoliły. To jest jednak sfera biznesu wyjątkowego. Mimo zasady wolnego przepływu kapitału osób w Unii Europejskiej, akurat tę sferę można w sposób wyjątkowy regulować. No dobrze, a czy jest jakiś zarys projektu dotyczący dekoncentracji? Pani redaktor, taki projekt w uprzedniej kadencji rządowej był, ale nie było decyzji politycznej, żeby go podjąć, żeby go wnieść na agendę. Czyli on jest w szufladzie, tak? Ale uważam, że problem jest poważny i należy namysł nad nim uruchomić i się poważnie zastanowić, żebyśmy nie byli takim dziwnym krajem, w którym rzeczywiście zdecydowana większość mediów tak delikatnej sfery biznesu, która ma znaczenie również dla jakości demokracji, była w rękach kapitału ale obcego. Ale sugerowanie wpływu z powodu artykułów w tabloidzie, który ze swej natury jest specyficzny, sugerowanie wpływu na polskie wybory przez Niemcy, nie wiem, władze, elity niemieckie, nie było zbyt daleko posunięte? To proszę pani redaktor przejrzeć, jaka jest dominanta, jeśli chodzi o relacjonowanie kampanii wyborczej w Polsce i podziałów politycznych w Polsce, w zdecydowanej większości, jeśli nie we wszystkich mediach, w Niemczech. Gdzie jest sympatia, a gdzie jest antypatia? I potem to przełożyć na te polskie warunki mediów należących do kapitału niemieckiego w Polsce. Będzie pani miała odpowiedź na to i pytanie. I na koniec zagadaliśmy się, to moja wina. Chciałam zapytać jeszcze o to, czy będzie dalsza pomoc dla pracowników kultury. Szczególnie tych pracowników, że tak powiem, estradowych, bo oni narzekają, że są w bardzo trudnej sytuacji. Ta pomoc, pani redaktor, jest nieustanna i w postaci stypendiów, i w postaci zapomóg socjalnych, i w ale postaci... Ale ja pytam o tę, której nie ma, ponieważ nie, oni narzekają. Ona jest. Oni ona narzekają jest. Także proszę chcą sięgać. Mieć zwolnienie z ZUS-u. Chcą zablokowania, to o tym mówił Paweł Kukiz, zablokowania możliwości... Ale pani redaktor... Windykacji komorniczych, bo to do tego ale pani redaktor, dochodzi. Są zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące przyjęte w tarczy antykryzysowej. Są 3-krotne świadczenia postojowe w wysokości 2800 zł zwolnione z podatku. Miesięcy? Ale to jest to od samego... Wiadomo, co to będzie dalej. Ale pani redaktor, to już jest od kilku miesięcy. Dobrze, ale będzie coś...

Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Przed sądem w Oświęcimiu zapadnie wyrok w sprawie zderzenia Fiata Seicento z kolumną Biura Ochrony Rządu. Poszkodowana w wypadku była ówczesna premier Beata Szydło oraz funkcjonariusza BOR-u. Na ławie oskarżonych zasiada 24-letni kierowca, któremu prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie wypadku. Dwa lata temu krakowska prokuratura wniosła o warunkowe umorzenie postępowania. Śledczy chcieli dla kierowcy rocznego okresu próby. Mężczyzna miałby też zapłacić 1500 nawiązki. Oskarżony nie zgodził się na umorzenie sprawy. W gminie Mniszków Łódzkiem u 12 osób zajmujących się wyborami, w tym członków obwodowych komisji, wykryto koronawirusa. Kolejne badania trwają. Powiatowy inspektor sanitarny Marianna Rożej mówi, że mieszkańcy, którzy brali udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, nie mają powodu do obaw. Gdyby jednak wystąpiły u nich niepokojące objawy, proszeni są o kontakt z sanepidem. Jeżeli weszli w maskach, ten kontakt był krótki. Komisje też były w maseczkach. W związku z tym dla osób biorących udział w wyborach nie było narażenia. Czas był krótki, lokale były wietrzone. Druga tura wyborów prezydenckich w gminie Mniszków ma się odbyć bez przeszkód. Po ponad 100 dniach swoje drzwi otworzyła Londyńska Galeria Narodowa. Trzeba rezerwować wstęp wcześniej, ale oglądanie mistrzów wciąż jest darmowe. Tycjan, Rubens, Holbein, Van Eyck, Velázquez. Jak można się było za nimi nie stęsknić? Nawet podczas wojny, gdy na Londyn spadały bomby, drzwi galerii były otwarte. Miały tu miejsce koncerty, wystawy sztuki współczesnej, a z Walii przywożono jedno wybrane arcydzieło, co miesiąc inne. Dyrektor galerii Gabriel Finaldi. Przez ponad 100 dni arcydzieła wisiały w samotności, za to teraz dobrze znane prace będą miały nowe towarzystwo, bo w galerii zawisł kupiony niedawno Lyotard i jest też kolejny Gainsborough. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Szekiert. Samorządy, których inwestycje ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa, będą mogły liczyć na pomoc w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie do gmin i powiatów tą drogą ma trafić 6 miliardów złotych. Jak mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju, fundusz ma przede wszystkim pomóc dokończyć te inwestycje, które zostały zaplanowane lub rozpoczęte jeszcze przed wybuchem pandemii. Środki będą mogły być przeznaczone na dowolny cel inwestycyjny. Mogą być to przedszkola, żłobki, drogi, obiekty użyteczności publicznej. Tak jak powiedziałem, warunek jedyny i podstawowy to jest inwestycja. W ramach funduszu pojedyncza gmina będzie mogła liczyć na wsparcie w wysokości od 0,5 do nawet 93 milionów złotych. Cena złota przekroczyła wczoraj 1800 dolarów za uncję po raz pierwszy od jesieni 2011 roku. Podrożało w tym roku już o 18%. Jeszcze w styczniu uncja złota była warta 1515 dolarów. Jak zauważa The Guardian, czyni to ten kruszec jednym z najlepiej sprzedających się aktywów. Zdaniem analityków wzmożony popyt na złoto wiąże się z obawami, że ceny akcji spadną do niskich poziomów z marca tego roku. Złoto jest uważane za bezpieczną przystań w niepewnych czasach zawirowań rynkowych. W tej chwili uncja złota kosztuje 1780 dolarów. A teraz bieżąca analiza rynków finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa na rynkach była kolejnym dniem z serii Kupuj Wszystko. Indeks technologicznych spółek Nasdaq 100 osiągnął czwarte rekordowe zamknięcie w ciągu 5 ostatnich sesji. Także inwestorom jak najwyraźniej nie przeszkadza fakt, iż również rekordowa jest po raz kolejny liczba dziennych przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, co może doprowadzić do zwiększonych restrykcji. Oczywiście nie na taką skalę, jaką obserwowaliśmy w kwietniu czy jeszcze na początku maja, ale jednak jest to zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Rynki na razie ten fakt ignorują. No i zobaczymy, jak długo taka rozgrywka może potrwać. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł 21 groszy. Za euro 4 zł 47 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 96 groszy, a funt brytyjski 4 zł 96 groszy. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 22 na południu. Chłodniej nad samym morzem i na Podhalu od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Państwo już wiedzą, o tej porze pojawia się nasza płyta tygodnia, poranna płyta tygodnia. To nowy album Jasona Mraza. 2-2 i 7 trójek, proszę telefonować. 2 egzemplarze dla Państwa. Is it flashback Friday again? Actually, I can't remember when or where the heck I am. But I'm doing the best I can. It's been a hazy afternoon, lackadaisically playing tunes, the kind that lift and shift my mood to an attitude of gratitude. Today feels like a classic. Love your life as you imagine. Maybe nothing special happened, but every moment's made of magic, because it feels like the good old days are happening right now. Feels like the good old, the good old, the good old, the good old, the good old days. It feels like the good old times are happening right now. I don't need no great escape. Every moment's what we make. I'm gonna take my time and try on a few paths my life could take. Every breakdown is a blessing. Every love's learning me lessons. Life will always keep me guessing. Well, I can say without a question that it feels like the good old days are happening right now. Feels like the good old, the good old, the good old, the good old, the good old days. Feels like the good old times are happening right now. Feels like the good old days. It feels like the good old days are happening. Feels just like them good old the good old days are happening right now. Feels like the good old the good old times are happening right now. Feels like the good old days. It feels like the good old days are happening. Feels just like the good old days. Yes, it does. Well, it feels like there's still a few years to go. It's real, these are the good old. Actually, I can't remember when or where the heck I am, but I'm doing the best I can. Takie sympatyczne reggae o poranku to nowa płyta Jasona Mraza. Dzisiejsze dwa egzemplarze dla pani Doroty, jeden egzemplarz z Łodzi, a drugi dla pana Michała z Warszawy. Za 19 minut 9, Ola Budka już za szybą, a jeszcze chwilę cierpliwości, bo wcześniej obowiązkowo dziś AC/DC. AC/DC dziś obowiązkowo, a to dlatego, że Bon Scott obchodziłby dziś swoją urodzinę. Muzyczny rozkład jazdy. Za 15 minut 9, Ola Budka. No i co z tym Jamesem Dzień Mayem? Dzień dobry. Nie ma. Nie ma. Nie ma jeszcze, nie ma. Dopiero po południu będzie premiera nowego singla. Więc przyjdę z Jamesem Mayem jutro. Dobrze, ale to już bliżej niż dalej. Na szczęście. W najbliższy weekend rusza Dziedziniec Kultury. W piątkowe wieczory lipca i sierpnia na Dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy krakowskim przedmieściu w Warszawie będą odbywać się koncerty i warsztaty. Motywem przewodnim tegorocznego Dziedzińca Kultury jest relacja mistrz-uczeń. Każdy piątkowy koncert będzie muzycznym dialogiem twórcy z jego artystycznym autorytetem. I tak już jutro, 10 lipca, na scenie Dziedzińca Kultury koncert Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Start o 20:00, koncert będzie retransmitowany na naszej antenie dzień później, w sobotę, w audycji Lista Osobista Piotra Meca. Kolejne koncerty to m.in. występ Leszka Możdżera, zainspirowanego dorobkiem ikony jazzu Mietka Kosza i największego popularyzatora tego gatunku w PRL-u, Leoparda Tyrmanda. Tydzień później, 24 lipca, Wojtek Mazolewski zagra kompozycję Krzysztofa Komedy. W kolejne piątkowe wieczory na scenie Dziedzińca Kultury wystąpią Lombard, Hania Rani i Dobrawa Czocher, Mitch & Mitch oraz Mary z Polski. Na wszystkie koncerty i warsztaty obowiązuje rejestracja. Zatańczmy go dla próby. Lenny Kravitz ogłosił, że wszystkie planowane na ten rok europejskie koncerty zostają definitywnie odwołane ze względu na brak możliwości zorganizowania ich w nowych terminach. Dotyczy to także polskiego koncertu artysty w Gliwicach, zatem nie usłyszymy i nie zobaczymy Lennego ani w tym, ani w przyszłym roku. Zakupione bilety podlegają zwrotom. To film biograficzny o życiu legendarnej piosenkarki muzyki soul, Arety Franklin. W główną rolę wciela się zdobywczyni Oscara Jennifer Hudson, która sama śpiewa wszystkie piosenki. Z powodu światowego lockdownu premierę przesunięto na 25 grudnia. Wtedy to odbędzie się światowa prapremiera, a film do wszystkich kin powinien trafić najpóźniej 15 stycznia 2021. Thank you.